पासा ले लिया युधिष्ठिर ने चौसर के खेल खेलने का। हाथों में भीमसेन के था बेलन रोटियां बेलने का। अर्जुन हिजड़े का वेश किए भौए मटकाते जाते थे, गा गा कर गीत जनानी के तालियां बजाते जाते थे। सहदेव लिए लाठी कमली बतलाते निज को ग्वाला थे। हो नकुल शाल हो त्रि सचमुच घोड़ों का लिए मसाला थे। चंद्रास्त समय जो चंद्र कला जाती छिपने अस्ताचल में, द्रौपदी जा रही थी त्यों ही ढाके शरीर को आंचल में। जा पहुँचे इस भांति सब नृप विराट के देश, आज्ञा पाकर दरबार में समुचित किया प्रवेश। राजा विराट ने इन्हें देख आश्चर्य किया मन में भारी, बोले तुम कौन कहां के हो बतलाओ हे शोभाधारी। आचरण तुम्हारा है सुंदर देवों का सा संभाषण है, मेरी नगरी में आने का निशंक कहो क्या कारण है। धर्म राज कहने लगे नाम है मेरा कंक, ब्राह्मण हूँ मैं जाति का किंतु हो गया रंक। निप ने कुरु देश सुना होगा मैं उसी देश से आया हूँ, नौकरी आपके यहाँ करूँ बस यही चाह ले आया हूँ। पासों में विद्या के अद्भुत कर तब दिखला सकता हूँ मैं, सीखना अगर चाहे कोई तो उसे सिखा सकता हूँ मैं। बस एक शर्त यह है मेरी, जो द्रव्य जीत मैं जाऊंगा वह खेल में जीता हुआ द्रव्य हरगिज ना कभी लौटाऊंगा। नृप बोले कुरुदेश में है तो कुशल क्षेम, धर्म राज को तो बहुत है चौसर से प्रेम। कह उठे युधिष्ठिर हे नरेश यह कंक उन्हीं का सहचर है, उन पर जब से संकट आया तब से ही संकट मुझ पर है। अज्ञातवास में वेश बदल रहते हैं अब वे छिपे हुए, कोई पहचान नहीं पाता उनको समीप भी खड़े हुए। मत्स्य राज ने कहा तुम धर्म राज के मित्र, अहो आज हो गया यह मत्स्य प्रदेश पवित्र। चौसर तो मुझको भी प्रिय है तुम रहो यहाँ खेला करना, जो द्रव्य जीत लो उसमें से वापिस ना कभी ढेला करना। मंत्रियों ध्यान से सुने आप अब से हैं कंक महामंत्री, इनके ही परामर्श से अब शासन का कार्य करें तंत्री। कहा नकुल ने इधर भी मत्स्य राज दे ध्यान, नृप ने पूछा तुम्हें हम क्या पद करें प्रदान। आगे बढ़ कहने लगे नकुल ग्रंथिक है तुच्छ नाम मेरा। श्री महाराज हर्षित होंगे देखेंगे जब ही काम मेरा। मैं नस्ले खूब जानता हूँ खच्चरों घोड़ियों घोड़ों की, कर सकता खूब चिकित्सा भी उन सब के नाना रोगों की। मैं धर्मराज के यहाँ प्रथम स्वामी था अश्वपालकों का, पर धर्मराज की जगह आज शासन है वहाँ बालकों का। गुण के परखैया को अपने गुण दिखा गुणी सुख पाता है, पशुओं के आगे भला कहीं कोई भी बीन बजाता है। नकुल कह चुके तभी झट बोल उठे सहदेव, कहना अनुचित है प्रभो अपना गुण स्वमेव। श्रीमान वेश से ही मुझको कह सकते हैं मैं ग्वाला हूँ, कहते हैं मुझको तंतिपाल मैं गौ सेवा में आला हूँ। अरबों खरबों की संख्या में गौएं यदि हो एकत्र कहीं, तो बिना गिने बतला दूंगा गिनती निकलेगी गलत नहीं। श्री धर्मराज के ग्वालों में ग्वाला अति श्रेष्ठ कहाया हूँ, अब वे अज्ञात वास में है इसलिए यहाँ मैं आया हूँ। सुनता हूँ यहाँ स्वयं प्रभु की लाखों ही गौएं रहती हैं, जिससे चहु और दूध घी ही सचमुच सी नदियाँ बहती हैं। ऐसे संपन्न राज में ही रहने का मैं अभिलाषी हूँ, महाराज मुझे सेवा मेले मैं सेवा का आकांक्षी हूँ। नृप विराट ने तुष्ट हो दिखलाया औदार्य, नकुल और सहदेव को सौंपा इच्छित कार्य। अब अर्जुन आगे बढ़े किए जनाना वेश, हाथ जोड़ कहने लगे मेरी सुने नरेश। कहते हैं मुझको बृहन्नला मैं नर हूँ और ना नारी हूँ, इसलिए प्रभु रणिवासों में रहने का मैं अधिकारी हूँ। मैंने यक्षों गंधर्वों से सीखा गाना वो नाचना है, मुझको भी प्रभु वर आश्रय दे सादर यह मेरी याचना है। मैं धर्मराज के महलों में रह चुका हूँ नाच बताने पर, श्रीमान मुझे अंतःपुर में रख ले यह कला सिखाने पर। राजा श्रेय यहाँ मिल गया तो मैं सुख से समय बिताऊंगा, प्रतिदिन उत्तरा कुमारी को गाना नाचना सिखाऊंगा। अर्जुन का वक्तव्य सुन सुखी हुए नृप धीर, भेज दिया रनिवास में राजसुता के तीर। सबसे पीछे भूप के सम्मुख आए भीम, चकित हुए नृप देख कर इनका अंग असीम। कहा भीम ने सभी प्रिय है भोजन भोग, महाराज इसके लिए जग करता उद्योग।